Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Baza antyrakietowa w Redzikowie będzie strzegła nieba nad NATO. Już dzisiaj zostanie oficjalnie otwarta. Trump już wie, kto zostanie jego doradcą do spraw bezpieczeństwa. Nominacja może być całkiem dobrą wiadomością dla Ukrainy. Ponad 32 tysiące nowych firm przybyło w Polsce w październiku. Po południu w Redzikowie w województwie pomorskim otwarta zostanie baza antyrakietowa. Pokazuje ona siłę polsko-amerykańskiego sojuszu, stwierdził wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jego zdaniem baza budowana od 2016 roku pokazuje zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w polskie bezpieczeństwo. To, że powstaje baza w Redzikowie, jest najlepszym dowodem na to, że mamy tutaj pełną współpracę ze stroną amerykańską i że Amerykanie nie są tutaj obecni tylko przez pryzmat na przykład czasowej obecności wojsk, tylko że obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest stała i nasz sojusz polsko-amerykański jest niewzruszony. W otwarciu bazy w Redzikowie mają wziąć udział m.in. prezydent Andrzej Duda, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a także przedstawiciele NATO. Do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem elektem USA Donaldem Trumpem ma dojść jeszcze przed zaprzysiężeniem, ale dopiero wtedy, gdy w Ameryce zapadną najważniejsze decyzje, podkreślił szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalarek. Jak dodał, to nie będzie w najbliższych dniach. Mówił, że został oddelegowany przez prezydenta do zorganizowania spotkania i termin jest ustalany. Donald Trump w fotelu prezydenckim zasiądzie w styczniu. A już wiadomo, jakie są pierwsze decyzje prezydenta elekta co do obsady stanowisk. Donald Trump potwierdził doniesienia o tym, że wybrał kongresmena Mike'a Waltza na swojego doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego. Jak zapowiedział, Waltz będzie orędownikiem polityki, tu cytat, pokoju poprzez siłę. 50-letni Waltz jest emerytowanym pułkownikiem Zielonych Beretów Wojsk Specjalnych US Army. Od 2018 roku zasiada w Izbie Reprezentantów jako deputowany z Florydy. Waltz był postrzegany jako jastrząb w polityce wobec Rosji, Chin i Iranu, choć w ciągu ostatniego roku głosował przeciwko pakietowi wsparcia Ukrainy. W niedawnym wywiadzie twierdził, że wyrażana przez Trumpa chęć szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie jest racjonalna i argumentował, że Trump zmusiłby Putina do negocjacji poprzez wprowadzenie sankcji na rosyjską ropę naftową i zniesienie ograniczeń w używaniu przez Ukrainę broni dalekiego zasięgu. Wolna Wigilia być może w poniedziałek w Sejmie. Lewica chce tego dnia pracować nad przepisami. Pierwsze czytanie było w piątek, później ustawa powędrowała do połączonych komisji rodziny i gospodarki. Katarzyna Uberhan z Lewicy powiedziała w Polskim Radiu, że skierowała pismo do szefa tej drugiej komisji. Zaproponowałam, byśmy spotkali się w przyszłym tygodniu, w przeddzień posiedzenia Sejmu. Zresztą to jest tak zwyczajowo przyjęte. Jeżeli chcielibyśmy, by ten projekt trafił na drugie czytanie do Sejmu na najbliższym posiedzeniu, wtedy faktycznie ta komisja musiałaby się spotkać dzień przed posiedzeniem Sejmu. Projekt wniosła do Sejmu Lewica. Przewiduje on, że Wigilia Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym od pracy. Lewica chce, aby stało się to jeszcze w tym roku. W październiku przybyło ponad 32 tysiące nowych firm. To 1,7% więcej niż miesiąc wcześniej, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jednocześnie wyrejestrowało się trochę ponad 17 tysięcy przedsiębiorstw. Paweł Majtkowski, analityk eToro, uważa, że wzrost zarejestrowanych firm zawdzięczamy poprawie sytuacji gospodarczej w kraju. Te dane GUS-u dotyczące otwierania nowych firm i tego, jak wygląda generalnie ta zmiana, one odpowiadają w jakimś tam zakresie temu, co widzimy w przypadku wzrostu PKB. Także mamy ten wzrost PKB w Polsce na poziomie około 3% i w związku z tym widać, że raczej gospodarka rośnie niż się zwija. Z danych wynika jednak, że przybywa firm, które zawieszają działalność. W październiku było ich ponad 780 tysięcy. Tak jest na przykład w handlu, tak jest w budownictwie teraz. Każda z tych branż ma jakieś tam swoje problemy, które powodują, że bardzo wielu przedsiębiorców zawiesza swoją działalność, bo no nie jest w stanie prowadzić tej działalności w tym momencie. Oczekują na troszeczkę lepszą sytuację gospodarczą. W ciągu roku przybyło około 30 tysięcy przedsiębiorców, którzy postanowili zawiesić działalność. W ciągu ostatnich 10 lat katastrofalne warunki pogodowe wynikające ze zmian klimatu zmusiły 220 milionów ludzi do opuszczenia swoich domów, przekazał w raporcie na COP29 wysoki komisarz ONZ do spraw uchodźców. uchodźców Filippo Grandi. Ponadto inny raport sporządzony przez Bank Światowy, przytoczony przez dziennik Le Monde, ocenił, że na kontynencie afrykańskim do 2050 roku nawet 105 milionów ludzi może stać się migrantami. Dodatkowo liczba państw mierzących się z ekstremalnymi skutkami zmian klimatu zwiększy się z 3, Bangladesz, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, do 65 w 2040 roku, pisze gazeta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana pochmurno, synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami. Na drogach może być ślisko, w warmińsko-mazurskim możliwe są opady śniegu. Na wschodzie temperatura spadnie w nocy do minus 2 stopni, na zachodzie plus 2. Cieplej około 4 stopni nad samym morzem. W ciągu dnia pochmurno, szansa na przejaśnienia tylko na północy. Na termometrach od zera na wschodzie do 8 stopni nad morzem. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu. Słuchacie audycji Ciężko na sercu, którą wydaje dla Was Mariusz Owczarek, a prowadzi Jarek Szubrycht. A wracam z długiej podróży, choć na antenie nie było mnie tylko przez tydzień, bo dzięki technologii udało mi się tę nieobecność zminimalizować. Nie byłem na wakacjach, a pewne owoce tej podróży usłyszycie w audycji już za tydzień i później też. Nie dzisiaj jednak, bo dziś tylko Polska. Już jakiś czas temu odgrażałem się, że będę więcej czasu i miejsca poświęcał rodzimym artystom, a w audycji, którą przygotowywałem, przynajmniej częściowo, w Święto Niepodległości, nie wypada, żeby było inaczej. Polscy fani metalu patrzą na niego z dumą i optymizmem porównywalnym z tym, który spotyka się u fanów piłki nożnej. Metalowcy co prawda mają do tego więcej podstaw, ale nie oszukujmy się, globalną potęgą nie jesteśmy. Lokalną owszem, regionalną jak najbardziej, globalną jednak nie. I nie dlatego, że brakuje w Polsce talentu, wręcz przeciwnie, tego mamy aż nadto. Niestety z przyczyn geopolitycznych, kulturowych, organizacyjnych i kilku innych ekonomicznych, chociażby nasza droga ku wielkim scenom wciąż jest jeszcze dłuższa, choć skraca się z roku na rok, niż droga nie tylko Amerykanów i Anglików, a ci drudzy swoją drogą ostatnio Brexitem trochę ją sobie znowu wydłużyli, ale też mieszkańców Skandynawii i właściwie wszystkich krajów tak zwanej Europy Zachodniej, przyjmując podział kontynentu obowiązujący przed upadkiem muru berlińskiego. Mur berliński, kiedy to było? Zakrzyknie przedstawiciel młodzieży młodszej, ale prawda jest taka, że wszystko u nas się zaczęło, kiedy jeszcze nasza część Europy była sowieckim protektoratem. I opowieść o polskim metalu można już snuć od testu, od zespołu z Wojciechem Gąsowskim przy mikrofonie, może nawet od breakoutu, albo od budki suflera, która na początkowym etapie działalności zawdzięczała niemało choćby Deep Purple. Warto też wymienić Zjednoczone Siły Natury Mech, tym bardziej, że Robert Millord, śpiewanie we własnym zespole, dzielił też z działalnością usługową i napisał chociażby teksty na kultowy debiutancki singiel Kata. To wszystko lata 70., ale prawdziwy przełom przyszedł w latach 80. wraz z nadejściem TSA. Oni pierwsi identyfikowali się bowiem jako zespół heavy metalowy, więc szybko zgromadzili wokół siebie rozrastającą się subkulturową armię. Armia ta potrzebowała oczywiście swoich nie tylko szeregowców, ale też dowódców, bohaterów i generałów. Dzisiaj jednak nie będzie ani słowa o Wejderze, ani nawet o Kacie, czyli najważniejszym zespole formacyjnych lat polskiego metalu. Nie będzie też o Turbo, które starało się za bardzo, ani o teście fobii Kreonie, który padł ofiarą polskiej mutacji Satanic Panic, a którego wokalista niedawno zachwycał swoich rówieśników w programie Voice senior. Wspominając dawne czasy, skupimy się na ekstremalnym undergroundzie. Tym, który zrodził Vadera, ale też Imperatora, Slashing Death, Thrasher Death i wiele innych ówczesnych potęg, choćby takie Merciless Death. Wysłuchaliśmy utworu Ritual of the Black Host z kasety demo Eternal Condemnation. To kultowe demo przedstawicieli kościoła Slayera z diecezji szczecińskiej. Grupa nazywa się Merciless Death, właściwie nazywała się Merciless Death i w drugiej połowie lat 80. była jednym z najważniejszych tworów naszego podziemia. Robili furorę na festiwalach od Straszydła po Jarocin. Z Metalmanii ich podobno skreślono, bo mieli zbyt satanistyczny wizerunek. Do tego doszły problemy muzyków z obowiązującą służbą, obowiązującą służbą wojskową, która wtedy zniszczyła niejedną dobrze zapowiadającą się karierę. Do tego doszła emigracja któregoś z muzyków itp. itd. zwyczajne życiowe problemy. W końcu Merciless Death się ogarnęli, zaczęli nagrywać i wydawać płyty, ale swój moment zdążyli przegapić i choć to dobre materiały, nie dało się już nadrobić straconego czasu. Zmarnowaną okazją był też krótki żywot bydgoskiej grupy Scarecrow, jednej z moich ulubionych z tamtego czasu. Swoim zakapturzonym wizerunkiem i przede wszystkim muzyką oraz przesłaniem wyprzedzili swój czas, wyprzedzili swoją epokę, bo zapowiedzieli to wszystko, co wydarzyło się i wciąż się wydarza w black metalu, a więc dobrych kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat później. Demo Scarecrow, Deo Optimo Maximo, nagranie z 1989 roku, pozostaje jednym z moich ulubionych wykwitów polskiego podziemia lat 80. To materiał krótki, ale piekielnie intensywny. Oto jego próbka, życie, po nim śmierć. Yeah. światła. Matury, strach, trwoga. Życie, boję się. Dzisiaj w Ciężko na Sercu słuchamy tylko rzeczy z Polski i w dużej mierze po polsku. Póki co grzebiemy w archiwach i mam te nagrania wciąż na kasetach, ale prawdę mówiąc nie wykopywałem ich z pudeł, nie ściągałem ze strychu, nie sprawdzałem, czy wciąż grają, bo mogę posługiwać się wersją znacznie wygodniejszą, a więc fantastycznymi reedycjami wytwórni Thrashing Madness Productions. Leszek Wojnicz Sianorzęcki, który stoi za tą oficyną, znany jest też jako wydawca magazynu Old School Metal Maniac, ukazującego się i po polsku, i po angielsku. Był też wokalistą grupy Holy Death i wykonuje niesamowitą pracę służącą udokumentowaniu historii polskiego metalu. Jeśli to się nie skończy wysokim odznaczeniem państwowym, no to ja nie wiem, za co oni te ordery dają. Na pewno do płyt z nalepką Thrashing Madness będę jeszcze w audycji wracał, a i pewnie z Leszkiem dobrze będzie tu kiedyś pogawędzić. Póki co dzisiaj jeszcze dwa tytuły z tego katalogu. Zaczynamy od piskiej grupy DDT, która pojawiła się na początku lat 90. i zwracała na siebie uwagę tym, że od razu wypisała się z wyścigu, kto zagra szybciej i bardziej brutalnie. DDT stawiali przede wszystkim na atmosferę, na ciężar muzyki, stąd od razu pojawiały się porównania do Paradise Lost czy do Celtic Frost, albo postrzeganie DDT jako konkurencji dla łódzkiego Pandemonium, bo oni w tamtym czasie byli u nas w tej estetyce bezkonkurencyjni. Żeby jeszcze dodać sobie kilka punktów do oryginalności, DDT wymyślili koncepcję białego zła, ale nie powiem Państwu, na czym to miałoby polegać, bo była to koncepcja dosyć mętna. Dość powiedzieć, że w jej ramach muzycy ubierali się na scenie na biało, a to akurat było w tamtym czasie i na tej scenie ewenementem. Niestety po dwóch kasetach demo, czyli The Throne Death i Fineness of Brutality, żywot DDT dobiegł końca i możemy o nich rozmawiać dzisiaj tylko nad grobem. Conversation behind the grave. Jednym z moich ulubionych zespołów tamtych czasów był Hektor z Gdyni. Powstał w 1986 roku, a 3 lata później nagrał materiał, którego fragmentu za chwilę posłuchamy, czyli The Inner Dementia. Coś więcej niż demo, to płyta na kasecie, tak to chyba trzeba nazwać, i powszechne to było. Powszechny to był w tamtym czasie format, kiedy winyle wciąż były reglamentowane, wydawane tylko przez państwowe wytwórnie i zbyt drogie. O kompaktach już co prawda słyszeliśmy i pojawiały się chociażby w Peweksach, ale drogie były jeszcze bardziej. Natomiast kasety były powszechnego użytku i można było materiały tak wydawać i dosyć łatwo dystrybuować. Z jednej strony Hektor był dzieckiem swoich czasów, a więc trashu na najwyższych obrotach z wpływami hardcora i grindu, a z drugiej strony słychać było w tej muzyce choćby wpływ Kanadyjczyków z Wojwod, czy wręcz trójmiejskiej sceny alternatywnej, która była stolicą polskiej psychodelii. Bardzo żałuję, że Hektor, który tak wspaniale się zapowiadał, nie przetrwał długo. Pod nieco zmodyfikowanym szyldem Hektcore wydali jeszcze jeden album, Imagine Theater, bardzo udany zresztą, ale 1993 rok nie był to w Polsce dobry czas i nie było to dobre miejsce na poszukujący thrash. słuchacie audycji Ciężko na Sercu w Trójce. Za nami miłe chwile spędzone w towarzystwie undergroundowych klasyków, a przecież ledwie musnąłem temat. Nieprzypadkowo jednak zakończyłem Hektorem właśnie, bo teraz chciałbym jakiś kwadrans, może dwa, poświęcić przedstawicielom progresywnej myśli w polskim metalu i nie mylić proszę z metalem progresywnym jako gatunkiem. Chodzi mi raczej o tych, co szukają dziury w całym, co odkrywają nowe lądy, co łączą skrajności poza konwencjami. Takim kibicuję nie tylko kiedy znajdują, ale również kiedy błądzą, kiedy schodzą na manowce, kiedy psują, potykają się o własne nogi i sabotują własne kariery. Bo bez tych eksperymentów nie byłoby rozwoju, tak jak nie byłoby rozwoju bez tych eksperymentów, które szalonym naukowcom wybuchają prosto w nosy. Dzisiaj wybrałem jednak kilka utworów, które należy zaliczyć do eksperymentów zdecydowanie udanych, na pewno od strony artystycznej, choćby taki Flash World z Krakowa, a więc zderzenie post-hardcora z post-black metalem. Posłuchamy fragmentu płyty The Essence Has Changed, But The Details Remained. Materiał ten ma już 5 lat i nie zrobił z nich gwiazd. Świat nie jest sprawiedliwy, ale to fantastyczny album. Okładka też znakomita. Sprawdźcie to sobie w internetach. We'll be right back. Piosenka, której wysłuchaliśmy, nosi tytuł Koszmar ontologa, bo w odróżnieniu od lat 80. i nawet 90. teraz metal grają wykształciuchy. Może dlatego taki Flashworld nie robi szerszej kariery, bo jest zbyt hermetyczny, inteligencki i zawiły. I jeśli tak, to też tłumaczyłoby, dlaczego Keta nigdy nie doczekała się legionu fanów, choć to również znakomity, oryginalny zespół. A po latach będzie płakanie, będzie przepłacanie za płyty na aukcjach internetowych i namawianie muzyków do reaktywacji. Keta pojawiła się jakieś 20 lat temu i tak pojawia się i znika od tamtego czasu. Najpierw w Leżajsku i Rzeszowie, potem w Krakowie, a teraz lider grupy, czyli Mr. Trip, mieszka w Nowym Jorku, więc kto wie, do czego to doprowadzi. Słuchamy utworu No Heart z wydanego w 2018 roku mini albumu Magna Minus. tych wszystkich dziwnometalowych zespołów jednym z najdziwniejszych i zarazem najlepszych jest bez wątpienia Atrocious Filth. A powstali w Olsztynie na początku tego stulecia, a w skład zespołu wchodził nieodżałowany docent, czyli Krzysztof Raczkowski, perkusista Wejdera. I w Wejderze właśnie bezlitośnie młócił blasty, natomiast w Atrocious Filth poszerzał granice metalu i swoich osobistych umiejętności. Poszerzał o brzmienia industrialne, postpunkowe i inne takie. Docenta już niestety dawno z nami nie ma, ale gitarzysta i lider Atrocious Filth, czyli Andrzej Choromański, jest człowiekiem niestrudzonym, a zatem grupa nie tylko istnieje, ale przeżywa najlepszy moment w swojej karierze i znowu najlepszy na pewno artystycznie. Wydana w styczniu 2021 roku płyta OVV, OVV, nie wiem jak to przeczytać, to materiał wybitny, nie tylko jak na standardy metalowe, ale w kategorii open. Muzycy zespołu to już nie młodzieniaszki, mają inne zajęcia, inne życie, nie marzą o wielkiej karierze, nie cisną, więc nie widzimy Atrocious Filth na plakatach światowych festiwali. W sumie trochę szkoda, bo ta ich muzyka to naprawdę świat. To metal tak wizjonerski, tak doskonale brzmiący, że mamy do czynienia z pułapem osiągalnym właściwie dla pojedynczych zespołów z całego globu, ale co ja tu będę gadał, skoro przemówić może muzyka. We'll be right back. tonight, tomorrow together. To było Atrocious Filth i mam nadzieję, że nie znudzi im się, że będą jeszcze nas raczyli kolejnymi materiałami. A teraz czas na Entropię. Zespół z Oleśnicy i ich metal wymyślony zdecydowanie w XXI wieku, bo z jednej strony jest to dziedzictwo black metalu, a z drugiej postmetalowy trans. Z płyty Ufonaut wybrałem dla Państwa utwór Samsara. Samsara to nieustanne wędrowanie, to buddyjska koncepcja oznaczająca kołowrót narodzin i śmierci. I to naprawdę w tej piosence Entropii słychać. gdyby to była audycja o sukcesach polskiego metalu w kraju i za granicą, nie obeszłoby się bez prezentacji nagrań Mgły. Nie dalej jak 2 tygodnie temu na festiwalu w jednym z amerykańskich rezerwatów przez rdzennych Amerykanów i zarazem metalowców oczywiście pytany byłem o to, jak wymawiać nazwę tej krakowskiej grupy, bo spotkałem fanów, którzy chcieli być pewni, że robią to dobrze i tę czynność właśnie, czyli naukę wymawiania nazwy Mgła już wcześniej wykonywałem w różnych zakątkach Europy, co chyba najlepiej świadczy o tym, że zespół jest bardzo popularny. Ale to nie jest audycja o tych popularnych, to audycja o grupach, które są wielkie duchem, wielkie muzyką, niekoniecznie zasięgami. Takie na przykład Kriegsmaschine, czyli personel ten sam co we Mgle, ale muzyka zupełnie inna, bardziej zagmatwana, nie tak przystępna, a więc i rozpoznawalność znacznie mniejsza, sukcesów spektakularnych nie odnotowano. A szkoda, bo to muzyka wspaniała. Weźmy choćby płytę Enemy of Man sprzed dokładnie dekady.